وفرعون بس في سورة البقرة لقد قال الله جل وعلا ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เสมอทั้งนั้นที่เป็นเรื่องของอดีตอย่างที่เราพูดกับพี่น้องตลอดว่าเรื่องมันอิสราเอลเนี่ยเป็นเรื่องเก่าและเรื่องใหม่เรื่องเก่าก็เป็นเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องอดีตแต่เราตระหนักดีว่าอัลกุรอานนั้นเป็นคัมภีร์ที่พระองค์ทรงสอนเราตะอาลา ประทานลงมาให้เป็นคำนึงชีวิตสำหรับมนุษย์ชาติทุกยุคทุกสมัยอุลามะก็เลยบอกว่าเป็นคัมภีร์ที่มีความใหม่ถึงแม้ว่าอายุเก่าแก่เป็นพันปีท่านอาลีบินอบีฏอลิบก็บอกว่าลาอัคลักุลาอัคลักุมากัสรติตตอร์ดาดหมายถึงว่ากุรอานเนี่ยถึงแม้ว่าจะอ่านซ้ำอ่านแล้วอ่านเล่านะ แต่ก็ไม่เก่าบางเรื่องเราอ่านมันเสมือนเป็นเรื่องที่เพิ่งประสบเพิ่งเห็นในเหตุการณ์และในสถานการณ์ของปัจจุบันนะครับสูเราะห์อัลบะเกาะห์นี่ก็เป็นสูเราะห์ที่มีคุณค่าสูงมากเราก็ต้องขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ประทานให้เรามีโอกาสนะครับศึกษาสูเราะห์อัลบะเกาะห์อย่างต่อเนื่อง สูเราะห์อัลบะเกาะห์นี่ก็ประมาณ200ข้าสิบกว่านะครับมีเราใกล้จะหมดแล้วประมาณยุคหนึ่งซึ่งสูเราะห์อัลบะเกาะห์ทั้งหมดในประมาณ20กว่าคาดนะครับการคาดว่าอยากจะให้จบการอธิบายสูเราะห์อัลบะเกาะห์สิ้นปี ครับสิ้นปีโดยที่อันนี้ก็แจ้งล่วงหน้าแล้วเดี๋ยวปรึกษากันและประกาศอีกทีหนึ่งโดยที่จะไม่ขาดในเดือนรอมฎอนเพราะเดือนรอมฎอนนี่ก็ไม่อยากจะบรรยายเรื่องทั่วไปท่านอิหม่ามมาลิกเมื่อถึงเดือนรอมฎอนก็จะไม่บรรยายเรื่องหะดีษเลยจะบรรยายจะอ่านกุรอานอย่างเดียวและจะศึกษาเรื่องกุรอานอย่างเดียว ก็เป็นโอกาสดีต่อเมื่อเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนแห่งอัลกุรอานแล้วก็วันหยุดเนี่ยจะเป็นวันศุกร์หรือวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ดูว่ากันอีกทีหนึ่งนะก็อาจจะจัดให้มีการศึกษาตัฟซีรอัลกุรอานนะครับอย่างต่อเนื่องโดยไม่ขาดในเดือนรอมฎอนก็จะเป็นเป้าหมายที่จะให้จบจากสูเราะห์อัลบะเกาะห์ในสิ้นปีนี้อินชาอัลลอฮ์ก็เหลือประมาณ4 เดือนเห็นไหมประมาณ4 เดือน 6 เดือนกว่าประมาณนั้นนะอินชาอัลลอฮ์น่าจะทำได้ถ้าศึกษาสูเราะห์อัลบะเกาะห์แล้วนะครับก็น่าจะเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจว่าเราได้สำเร็จสูเราะห์ที่มีคุณค่าซอฮาบะห์ได้บอกว่าคนที่ได้อ่านท่องจำ ศึกษาสูเราะห์อัลบะเกาะห์ในหมู่พวกเราอันนี้สาระท่านหนึ่งก็พูดนะครับบอกว่าใครที่อ่านท่องจำศึกษาสูเราะห์อัลบะเกาะห์หนึ่งพวกเราถือว่าเป็นระดับอุลามะเป็นระดับผู้รู้อันนี้ต้องศึกษาและต้องท่องจำและต้องเชี่ยวชาญนะครับในสูเราะห์อัลบะเกาะห์อย่างน้อยเราจะอ่านสูเราะห์อัลบะเกาะห์จะเข้าใจว่าเรื่องราวต่างๆที่มีในสูเราะห์อัลบะเกาะห์มีอะไรบ้าง ยังอยู่ในพวกเรื่องของพวกบะนูอิสราเอลแต่เคยพูดกับพี่น้องว่าเรื่องของบะนูอิสราเอลตั้งแต่อพยพกับท่านนบีมูซาจากอียิปต์นะยันถึงช่วงที่ท่านนบีมูซาได้ดำเนินการ การเทศนาการสั่งสอนและการของศาสนาของพระผู้เป็นเจ้าช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่พ้นผ่านไปแล้วต่อไปนี้ก็จะมีการพูดถึงเรื่องบรรดาอิสราเอลโดยไม่เกี่ยวข้องกับท่านนบีมูซาจะเป็นการบอกหรือการกล่าวถึงข้อตำหนิข้อบิดเบือน หรือคำกล่าวที่เลวร้ายของบรรดาอิสราเอลเช่นอายะที่80ที่อัลลอฮ์ได้ตรัสว่าว่าพวกเขาไม่ทำให้ไฟนั้นอิลลาอัยามันมาดูดะตันกล่าวอัตคัลตุมอินดัลลอฮิอะฮดันลัยยุคลิฟัลลอฮุอะฮดะอันตะกูลูนอะลัลลอฮิมาลาตะอะลามูนว้าวเนี่ยแปลว่าละใช่ไหมละเนี่ยแปลว่าอะไรหมายถึงว่าความเลวของพวกยิวพวกอิสราเอลที่บอกมาแล้วเนี่ยอันนี้ยังมีและมีอีกและมีอะไรอีกก็มีคำกล่าวที่เขากล่าวว่ากอลูเขากล่าวว่าลันแปลว่าไม่เลยนะลันตะมัสซุนันนารุอิลลาอัยยามันมาดูดะตะมัสซะนามาจากมัสซะจะไม่แตะต้องจะไม่สัมผัสเลยหมายถึงว่านรกเนี่ยยิวรบันอิสราเอลเนี่ยยืนยันว่านรกจะไม่แตะต้องเราเป็นอันขาดอิลลาเว้นแต่ยกเว้นอายะมันมาดูแต่จำนวนน้อยนอกจากจำนวนน้อยอัลกุมุสลามุรฮ์มุตุลลอฮ์จำนวนน้อยในบรรดาวันที่นับได้ครับรายงานบางรายงานบอกว่าเขาบอกว่าแค่40วันแหละถ้าเราเข้านรกกันนะจะอยู่แค่40วันทำไมอ่ะเพราะว่าเนี่ย40วันที่เขาบูชาลูกวัวของนบีมูซาไปรับคำพีจากอัลลอฮ์40วัน40คืนใช่ไหมเพราะในระยะที่จะขึ้นเนี่ยพวกบรรดาอิสราเอลก็ไปบูชาลูกวัวเขาบอกว่าเนี่ยแค่มันเป็นความผิดอย่างมหันต์เลยเขาก็ยอมรับกันถ้าจะมีการลงโทษนะก็จะเข้านรกแค่40วันนี้แล้วเราจะออกไปอัลลอฮ์ก็ตำหนิพวกเขาบอกว่ากุลมุฮัมมัดบอกเขาสิอัตตะคัลตุมอินดัลลอฮิอะฮดันพวกเจ้าได้ยึดซึ่งมีสัญญามั่นกับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อินดัลลอฮิณที่อัลลอฮ์นั้นจะมีสัญญามั่นมีคำสัญญาอะฮดันไอ้ว่าสัญญาพวกเจ้ามีสัญญากับอัลลอฮ์หรือมีใบรับรองหรือว่าจะไม่เข้านรกไม่แน่มีใบรับรองจะไม่เข้านรกหรือนี่มันเป็นคำชี้ขาดนะครับซึ่งจะเป็นอะกีดะห์ของอะห์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ไม่มีใครยืนยันว่าใครจะเป็นชาวสวรรค์ใครจะเป็นชาวนรกเป็นเด็ดขาดนะนอกจากที่อัลเลาะห์ระบุถ้าอัลเลาะห์ระบุคนนี้เนี่ยจะเป็นชาวนรกคนนี้จะเป็นชาวสวรรค์เช่นอิบลีสเป็นชาวนรกแน่นอนอัลเลาะห์บอกไว้อบูละฮับเป็นชาวนรกแน่นอนพออัลลอฮ์บอกว่าภรรยาของเขาเป็นชาวนรกวันระอัตุฮูฮัมมาละกันเป็นชาวนรกแน่นอนบอกว่านะคนกาฟิรเนี่ยเราชี้มาคนกาฟิรเนี่ยเป็นชาวนรกเราต้องเว้นยังไงถ้าตายในสภาพนี้จะเป็นชาวนรกถ้าตายในสภาพนี้จะเป็นชาวนรกแต่จะชี้ว่าเอ็งมีชาวนรกเหนือเลยอาจจะตายก่อนตายนี่เข้าอิสลามหรือเตาบัตรตัวก็ได้ยิ่งกว่านั้นจะเป็นมุสลิมเนี่ยอันนี้ชี้ไม่ได้เลยเนี่ยชาวนรกชาวสวรรค์นอกจากที่นบีบอกว่าอบูบักรินฟิลจันนะอุมารุฟิลจันนะอุสมานุฟิลจันนะอาลีฟิลจันนะซาดุฟิลจันนะซาอิดุฟิลจันนะอามรอบูอุบัยดุฟิลจันนะอับดุลรอห์มานุฟิลจันนะนบีระบุสิบท่านนะซาบะสิบท่านวันนี้คือชาวสวรรค์เราเนี่ยสามารถยืนยันได้แต่ปัจจุบันนี้ไม่มีหลักฐานไม่มีใบเล่มที่จะบอกว่าคนหนึ่งคนใดเนี่ยจะบอกว่าโอ้โหนี่นะสุดยอดนี่นะชาวสวรรค์อันนี้ไม่ได้ชี้ขาดในเรื่องสวรรค์เรื่องนรกนี่ไม่ได้อัลลอฮ์จึงต้องมีพวกสหุดที่บอกว่านรกนี่ก็เราก็จะเข้าอ่ะนะแต่ไม่อยู่นานเราแค่กี่วันแล้วออกนี่ความเชื่อนี่นะที่มันออกเป็นถ้อยคำของบรรดาอิสราเอลเนี่ยมันเป็นความเชื่อของมุสลิมบางคนที่ทำความชั่วที่ไม่เอาอะไรเลยเรื่องการนะแต่พอโต้เถียงกับเขามันก็บอกว่าทำมันกับมันกับความผิดนะถ้าเข้ามาเราจะเอาเข้านิดเดียวมันก็ออกเพราะเราเป็นมุสลิมความเชื่อที่เป็นด้วยคำของมนุษย์นี่บางคนมุสลิมเรานี่ก็เชื่อแบบนี้เราก็มาเป็นลานเราทำความผิดเดี๋ยวจะเข้ามาเราดีหน่อยนะเข้ามาเราจะเคลียร์ความชั่วของเราที่ทำไปนั้นก็เดี๋ยวก็เข้าสวรรค์เพราะเราเป็นมุสลิมเราศรัทธาในอัลลอฮ์และนบีมุฮัมมัดแล้วเราไปเมาลิดอยู่แล้วนี่อันนี้แง่เลยแง่นี่ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วใช่ไหมเป็นความเชื่อนะ เราบอกว่าถ้าเป็นคำสัญญาเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ติดสัญญาอยู่แล้วฟาลันลันลันไปว่าไม่ยุคลีบจะไม่ติดสัญญาเลยได้สัญญาของพระองค์เนี่ยไม่ต้องมีนะถ้ามีกับพวกเจ้าว่าพวกเจ้าจะเข้านรกไม่กี่วันละออกเดือนนี้อัลลอฮ์จะไม่ติดสัญญาแต่เราบอกว่าอัมไปว่าไม่ใช่นั้นเลยไม่ใช่นั้นเลยหาใช่เหมือนที่เขาพูดเนี่ยไม่อันตะกูลูนะฮะลัลลอฮิมานะตาหรือว่าพวกเจ้าเนี่ยกำลังพูดอันตะกูลูนะหรือพวกเจ้ากำลังพูดตะกูลูนะฮะลัลลอฮิต่ออัลลอฮ์กล่าวตลกเอาสิ่งที่มันเป็นความเท็จที่มันไร้สาระที่มันไม่เป็นความจริงเนี่ยมากล่าวทั้งที่พวกเจ้านี่แม้ละตาละมูลไม่รู้กล่าวในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้นี่เป็นเรื่องที่อันตรายนะครับอะไรที่เป็นสิทธิอะไรที่เป็นหน้าที่เป็นสิทธิของอัลลอฮ์เนี่ยเราอย่าไปยุ่งเอาอะไรแล้วไปอ้างว่าอันนี้อัลลอฮ์เหมือนยุ่งอ่ะฮะเป็นโลกพูดเท็จว่าอันนี้เนี่ยคำพีแล้วบอกว่านี่อัลลอฮ์พูดอย่างนี้ดังนั้นอัลลอฮ์ไม่ได้พูดเรื่องอันตรายมากนะครับอย่างที่เราเคยเตือนกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องฟัตวาเรื่องให้คำชี้ขาดเกี่ยวกับหลักการศาสนาเรื่องเกิดขึ้นสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นหะดีษที่บันทึกโดยอิหม่ามอิบนุมัรดะวัยและเนื้อหาสาระในหะดีษบทนี้มีบ้างในซอฮีบุคอรีและอิหม่ามนะซาอีนะครับท่านอบูฮุรอยรอฮ์ได้เล่านะครับบอกว่าลัมมาฟุติฮัตไคบัรเมื่อเมืองไคบัรเนี่ยฟุติฮัตถูกพิชิตเมืองไคบัรเนี่ยเป็นเมืองของยิวนะอุฮดียะห์มีฮะดียะห์มายังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีฮะดียะห์เนี่ยคนมาให้ฮะดียะห์เนี่ยจากไหนอ่ะจากชาวไคบัรคือชาวยิวไงชาตุนพวกยิวนะพวกยิวที่เป็นอาหุลกิตาบนะที่บิดเบือนนะเขาเอาฮะดียะห์มาให้ท่านนบีคืออะไรชาตันคือแพะตัวนึงก็แพะย่างแพะหันแพะไม่หันแต่อะไรกันจะซีฮาซุมมุนในแพะหรือในแกะตัวนั้นนะซีฮาซุมมุนมีพิษมียาพิษفقال رسول الله الله صلى الله كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذكر هذا اجمعوا لي من كان من اليهود ها هنا رجاني ماي بقوة النبي كين رمي دكين رجال ام بقوة النبي كين لاني كين زلاؤنا كين زلاؤنا لا يعني أكان على إله كتير كان النبي كريه بقوة اجمعوا روم بوق يوكي ولا واتني أمامه نبي كبر فقال لهم رسول الله من أبوكم بدا ของพวกเจ้าต้นตระกูลของพวกเจ้านี่คือใครก็ลูฟูนานเขาบอกว่าคนนั้นเขาก็เอ่ยชื่อคนหนึ่งفقال كذبتم พวกเจ้าเนี่ยพูดคิดโกหกว่าไหน بل أبوكم فلان แท้จริงบิดาต้นตระกูลของพวกเจ้าที่อยู่ตรงเนี้ยคือคนนั้นไม่ใช่คนนู้นนบีก็เอ่ยชื่อคนหนึ่ง فقالชาวยูก็บอกว่าสะดักตาท่านพูดจริงบอกเป็นนบีท่านพูดจริงว่าบารัรตาและพูดดีท่านพูดจริงและพูดดีซุมมากาลาเลห์นบีก็ถามว่าฮัลอันตุมซาบิกียะอันชัยอินอินซะอัลตุกุมอันฮุฮัลอันตุมฮัลฮาอันตุมพวกเจ้าซาบิกียะจะพูดจริงอ่านใช่อินในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหากว่าฉันได้ถามพวกเจ้าไหมถ้าฉันถามพวกเจ้าเนี่ยพวกเจ้าจะพูดจริงพูดสัจจะไหมพาลูเขาตอบว่านะอามีอับดุลกอซิมใช่เลยท่านถามมาเลยนะแล้วเราจะพูดสัจจะพูดจริงเยอับดุลกอซิมอันนี้เป็นฉายาของท่านนบีอับดุลกอซิมเขาก็จะไม่เรียกเราซูลุลลอฮ์เพราะเขายังไม่ได้ศรัทธาไม่ได้ศรัทธาแต่เด็กมุฮัมมัดจะเรียกอับดุลกอซิมเพราะลูกของท่านนบีคนหนึ่งชื่ออัลกอซิมซึ่งเสียชีวิตนะครับกอซิมจะเป็นลูกของท่านหญิงคอดีญะห์เสียชีวิตที่มักกะห์ก่อนที่ท่านนบีจะเป็นนบีวะอินกะซะบนาคะ นั่นแต่หากว่าเราได้พูดผิดเนี่ยโกหกกับท่านนี่นะการตะกี้บ้านท่านการตะจะรู้ตะกี้บ้านจะรู้การโกหกของเรารู้ได้ก็มาการตะอุฟีอดีนะเช่นที่ท่านรู้เมื่อตะกี้นี่เองเนี่ยตอนถามว่าบิดาเราคือใครเราก็โกหกท่านจะรู้ฉะนั้นถ้าเราจะตอบผิดนี่นะท่านก็ต้องรู้อยู่แน่เลยฟะกาลละฮุมรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็ถามว่ามันอะห์ลุลลอฮ์ชาวนรกนี่คือใครชาวนรกนรกเนี่ยคือใครเขาก็ตอบตรงอะนะเขาก็ตอบตรงแต่ตอบแบบเลี่ยงแบบนักการเมืองอะแบบนักการเมืองนักการเมืองถามเนี่ยประวัติของท่านเนี่ยไม่เคยมีความเลวมีนิดหน่อยนิดหน่อยมันก็เป็นการยอมรับว่ามีใช่ไหมมีแต่ตอบไม่เชิงว่าเชิงดีเลี่ยงจะมีนิดหน่อยเขาก็บอกว่านบีถามว่าชาวนรกคือใครพวกเขาตอบว่านักลูกีอาเยซีรันซุ่มมาตะคุลฟูนักีเขาบอกว่าเราจะอยู่ในนรกเนี่ยชั่วคราวก็แสดงว่าเขายอมรับว่าชาวนรกนี่คือพวกมันนะนักลูกีอาเซียนอัคราชาวนั้นมันก็จะเข้าละปฏิเสธไม่ได้นี่ไม่พ้นนักูลจะเป็นจะอยู่ซีหาในนรกนี้ซีรันนิดหน่อยชั่วคราวซึ่งมาภายหลังนั้นแต่คุณผู้นบีแต่เราออกแล้วเนี่ยพวกท่านเนี่ยพวกมุสลิมเนี่ยจะมาอยู่แทนเราในนรกฟะกาละละฮุมรอซูลุลลอฮิฆะอูจงประสบความอัปยศอัปยศเถิดจงประสบความวิบัติเถิดوالله لا نخلقكم في أبدا خاصة بعد ذلك والله وراءه جميعا تنفوك جاو لن رب تن أنكار كما دوا شاو نرب تي بدون لما يمسطها طاسة سنتو تي تاتين جبن شاو نرب دان تي تن نبي صلى الله عليه وسلم ين ينوى حولي جبن شاو نرب لمسلم جميعا تيو تن كن بتسير لهم نبي قدهم طابي قال لهم رسول هل أنتم صادقية عن شيء إن سألتكم من أنت فوتين ما بدت عام بنيرين فوتين ما قالوا نعم يا أبا القاسم أو أبو القاسم طنقوتين ما نون نبي بطوة هل جعلتم في هذه الشاة سما فوتين ما دي تأتوانين يا سياتك ما نبي كلا وانا نبي كلا رينام إكرينام هو جبريل ما بوك فالنبي و ตัวนี้เนี่ยมียาสฟะกาลูนะฮัมอันนี้ไม่มีใครรู้นะนอกจากพวกเขาเมื่อนบีถามแล้วก็จะรู้ว่าต้องมีข้อมูลนะฟะกาลูนะฮัมนบีก็ถามว่าทำไมฮามะละตุมอะลาซาลิกอะไรที่ทำให้พวกเจ้าเนี่ยทำอย่างนี้ฟะกาลูเขาตอบว่าอารดนาอินคุนตะกาซิบันอันนัสตะรีฮะมินเรามีความประสงค์ถ้าท่านเป็นคนโกหกเป็นนบีโกหกนะท่านก็จะตายแล้วเราก็จะปลอดภัยท่านก็จะพ้นไปถ้าท่านเป็นนบีโกหกนะไม่ใช่นบีนะตอนแหลนะก็จะกินยาบิดและตายก็พ้นไปและอินกุนเป็นนบียังไม่ยุดรุกแต่ถ้าเป็นนบีแท้จริงนี่นะท่านก็จะไม่ประสบปัญหาก็ในฮะดีษบทนี้เราเห็นชัดเจนเลยว่าที่ท่านนบีเห็นกินแล้วไม่ตายกินแล้วไม่ตายก็ไม่ประสบปัญหาแสดงถึงว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นนบีจริงเนื้อหาสาระที่มีความสำคัญนี้เกี่ยวกับอายะห์นี้ที่ท่านนบีบอกว่ามันอะห์ลุนนอร์ชาวนรกคือใครเขาบอกว่าเรานี่แหละจะอยู่ชั่วคราวซึ่งอายะห์ที่อัลเลาะห์ได้บอกว่าพอลูเขากล่าวว่าแล้วตอนสนนารีนรกนี่เราจะไปอยู่นิดหน่อยนรกนี่มันจะแตะต้องมันจะสัมผัสเรานิดหน่อยหรือเราจะสัมผัสนรกเนี่ยอายะห์มันวันบางวันที่นับได้นะครับอัลลอฮฺจะยืนยันตอบโต้คำพูดเหล่านี้คำอ้างอย่างบอกว่าบรรดาแต่คำตอบนี้เป็นคำตอบสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาทั่วไปหรือแม้กระทั่งบรรดาที่ไม่ศรัทธาด้วยเป็นคำตักเตือนเป็นคำขู่ให้ทุกคนระมัดระวังบรรดาไม่ใช่เลยไม่ใช่เช่นนั้นเลยบรรดาไม่ใช่มันกษัตริย์สยิอะกัน ผู้ใดที่แสวงหาที่สะสมซัยยิอะห์ไอ้ว่าความผิดซัยยิอะห์เป็นเอกภพของซัยยิอะห์ซัยยิอะห์ของพวกเจ้ามาของซัยยิอะห์ซัยยิอะห์ไอ้ว่าความผิดโดยมีรายละเอียดมีทัศนะของอุลามะอื่นๆนะเกี่ยวกับซัยยิอะห์นี่แต่ว่าอะไรจะพูดทีละใครที่แสวงหาสังเกตนะแสวงหาหมายถึงว่าชีวิตเขาเนี่ยมีนโยบายแสวงหาแสวงติดตามพยายามที่จะดูความผิดนั้นมันอยู่ที่ไหนแล้วเราไปทำว่าอาฮาตัดไปว่าล้อมคำว่าอาฮาตัดไปว่าล้อมซึ่งบีขัติอัตูขัติอันนี้ก็แปลว่าความผิดเหมือนกันแต่จะมีหลายความหมายนะเดี๋ยวจะบอกทีหลังความผิดเหมือนกันมันจะล้อมไปหมดมันจะต้องล้อมทีเพราะเขาบอกว่าก็จะมาแสวงหาคนนี้เนี่ยติดตามแสวงหาเขาตีอาหรือความผิดนี้มันอยู่ที่ไหนก็วิ่งตามมันไปหามันไม่เหมือนคนที่อยู่เฉยๆนี่บางครั้งในความผิดที่มันมาหามันมาหาเขาขอโทษแต่นี่ที่พูดถึงบุคคลที่แต่ว่ามีเจตนาไม่ดีอยู่แล้วแต่คนที่มีเจตนาดีไม่อยากทำความผิดบางครั้งมีความผิดก็มาหาเขาก็ทำไม่เหมือนคนที่ไปหาความผิดแสวงหาความผิดมีนโยบายในชีวิตของเขาเนี่ยให้ทำความผิดแล้วแต่ความผิดมันจะล้อมชีวิตของเขาคนเหล่านี้อุลาอิกะใครอ่ะคนที่แสวงหาความผิดแต่ความผิดจะล้อมชีวิตเขาเนี่ยคนเหล่านี้แหละคืออัศฮาบุลมาเนื่องจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชี้ถึงลักษณะของยะฮูดก็จะสมความผิดแสวงหาความผิดและความผิดนี้มันล้อมชีวิตเขาหมดชาวเหล่านี้แหละพวกเหล่านี้แหละคืออัศฮาบุนนารคือชาวนรกฮุมฟีฮาฮุมเขาว่าฟีฮาในนรกนั้นคาลิดูนจะพำนักอยู่คาลิดูนอย่างตลอดกาลคาลิดูนแปลว่าตลอดกาลมาดูที่บรรดาอุลามะแล้วก็อัสซะลาฮุซะลัยฮิวะอะลัยฮิวะซัลลัมเกี่ยวกับเรื่องซัยยิอะห์ใครที่แสวงหาซัยยิอะห์อิบนุอับบาสอับดุลลาห์บินอับบาสเป็นสหายได้บอกว่าอัสซัยยิอะตุอัชชิรกุแสดงว่ามันมีความหมายพิเศษละไม่ใช่ความผิดทั่วไปนะความผิดนี้มันมีหลากหลายมีใหญ่มีเล็กอิบนุอับบาสเห็นว่ามันก็แสดงซัยยิอะตันคนที่แสวงหาความผิดตรงนี้เนี่ยคือแสวงหาชิริกมันก็เหมาะไงเพราะในท้ายอายะห์นี่อัลลอฮ์บอกว่าพำนักในนรกตลอดกาลแต่ก็เป็นความผิดเล็กนี่นะไม่อยู่ในนรกตลอดกาลแต่ถ้าหากว่าทำชีริกต่างหากนี่แหละทำชีริกแสวงหาชีริกนี่แหละเพราะฉะนั้นนะอัลลอฮ์บอกว่าบัลามันก็เสบซัยยิอะตันที่แสวงหาซัยยิอะตันว่าชีริกทัศนานี่ก็อบูวาอิลอบูลอาลีมุจัยด์อัลกรีมะฮัสซัน กตาดะห์ ربيعا เป็นบรรดาตะบีอีนเห็นด้วยกับอิบนุอับบาสว่าคำว่าซัยยิอะห์ตรงนี้เนี่ยไปว่าชิริกแต่อิหม่ามอัลฮัสซันอัลบัสรีอิหม่ามอัสซุดดีซึ่งเป็นตะบีอีนนะเขาบอกว่าอัสซัยยิอะห์คำว่าซัยยิอะห์นี่ไปว่าอัลกะบีเราะตุมินัลกะบาอิรไปว่าบาปใหญ่กะบีเราะห์คนที่แสวงหากะบีเราะห์ตรงนี้แหละนะครับนี่แหละตาบูเรร่าอบูไวอัลฮัสซันอัลฮัสซันดีบอกว่าซัยยิอะห์ไปว่าคบีรานะเขาบอกว่าอะฮาตัตบีคอตีอะตุคอตีอานะไปว่าชิริกไออะฮาตบีชิรกุฮอะฮาตบีชิรกุฮท่านอัลรอบีอ์อิบนุฮุซัยมหรือคัยซัมอันที่2ท่านได้บอกว่าคำว่าว่าอะฮาตัตบีคอตีอะตุฮตรงนี้ไอ้ว่า الذي يموت على خطاياه من قبل ان يتوب คนที่เสียชีวิตโดยมีความผิดทั้งใหญ่ทั้งเล็กและยังไม่ได้เตาบัตยังไม่ได้เตาบัตที่นี่ในอายะห์เราสังเกตนะครับพี่น้องอัลลอฮ์บอกว่าคนที่แสวงหาซัยยิอะห์รู้แล้วว่าซัยยิอะห์นี่เป็นชิริกนะว่าฮาตัตบิคอฏิอะตุนักความผิดมันจะล้อมชีวิตคนอย่างนี้เนี่ยจะเข้าสวรรค์ได้ไงชีริกกระทำความดีจะล้อมชีวิตหมดไม่มีอะไรดีเลยฉันจะเข้าสวรรค์ได้ยังไงพระเราบอกว่าคนนกพันนกอยู่ในนรกตลอดนะแต่ถามว่าโอ้ยถ้าพูดถึงคนประเภทนี้นะ ม่ใช่ผมหรอกไม่ใช่ผมเพราะผมมีคนติดผมนี่ก็มีอะนะแต่นิดหน่อยเล็กๆเล็กๆน้อยๆไม่มีอะไรใหญ่ๆไม่มีอะไรเล็กนี่นะนบีนบีได้เตือนพวกเราอะที่พอได้ยินนรกและประชาชนก็ไม่ใช่พวกเราหรอกไม่ใช่เรานบีได้เตือนหะดีษบันทึกโดยอิหม่ามอะห์มัดรายงานว่าท่านอับดุลลาห์บินมะซูดนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอียากุมอียากุมจงระมัดระวังจงห่างไกลว่ามุฮัตติรอติซุนูบิมุฮัตติรอตหรือมุฮัตตะรอตอันนี้2มุฮัตตะรอตหรือมุฮัตติรอตมุฮัตตะรอตนะสักมุฮัตตะรอติซุนูบพวกเจ้าจงระมัดระวังซุนูบความผิดเล็กน้อยถ้าแปลให้คมกว่านี้นะอย่าดูถูกความผิดถึงความผิดถึงแม้ว่าจะเล็กน้อยก็ตามอย่าประมาทอย่างนี้ดีกว่าอย่าประมาทความผิดถึงแม้ว่าจะเล็กน้อยก็ตามทำไมเราท่านนบีนบีบอกว่าฟะอินนะฮุนนะฟะมันคือความผิดเล็กๆน้อยๆนี่นะยะจิตะมูนะมันจะรวมตัวกันเหมือนมะเร็งเหมือนมะเร็งเหมือนเชื้อโรคถ้ามีนิดหน่อยนี่นะมันก็เลยแต่เวลารวมตัวนะเวลาเยอะเนี่ยหรือมะเร็งเนี่ยเวลาจะเยอะแล้วมาเกาะที่นึงนะเสร็จนบีบอกว่าฟะอินนะฮุนนะความผิดเนี่ยความผิดเล็กๆน้อยๆยะจิตะมูนะรวมตัวกับอัลรอญุลละรุมไปรวมกับคนคนหนึ่งเนี่ยฮัตตายูลิกนะฮูจนกระทั่งให้คนเหล่านั้นประสบความหายนะทีละนิดทีละหน่อยนักกวีคนหนึ่งเขาได้แต่งบทกลอนบทหนึ่งเล็กน้อยเนี่ยเอามาจากฮะดีษของท่านนบีบทเนี่ยบอกว่าลาตะฮ์ติรันนะมินัซซุนูบอินนัลจิบาลมินัลฮะฟะท่านอย่าประมาทความผิดเล็กน้อยแท้จริงนะภูเขาลูกใหญ่นี่นะมันก็คือก้อนหินเล็กน้อยเหมือนกันก้อนหินเล็กๆเวลารวมกันมันก็กลายเป็นภูเขานะครับนบีก็ได้อุปมาได้เปรียบเทียบบอกว่าว่าอินนะรอซูลุลลอฮิดะรบะลันมะซะอินรอซูลุกะแท้จริงนบีได้ยกตัวอย่างอุทาหรณ์กะอุมันكمثل قوم يقسمون كم جن كم نزلوا بأرض ثلاث بين كان لقى طيبت قان ستانتي من ستانتي بيتن انتلساي فحضر صنيع القوم كان يبرطب سنتان كيانتي جتتان لين أهان جتان أهان صنيع القوم جتتان كي جتان لين أهان فجعل الرجل شايتا لن ยังต้องไปถูกจะวิ่งไปเดินไปหาฟืนไฟจี้อุบิลงไปหาฟืนก็ได้มาอันหนึ่งอันเดียวพอมะหม้อใหญ่เนี่ยจะเลี้ยงร้อยคนเนี่ยเราฟืนมาอันหนึ่งมาจุดในพอไหมไม่พอไม่มีบอกว่าร้อยคนไฟจี้อุบิลงอีกคนหนึ่งไปหาอีกอันหนึ่งฮัตตาจะมาอุชาวาดันจนกระทั่งแต่ละคนเนี่ยไปรวบรวมกันเป็นกองฟืนเป็นกองเมื่อเป็นกองใหญ่เสร็จแล้วนี่ก็จุดไฟได้แล้วนี่นะก็หุงอาหารได้ว่าอันเดียวว่าอัจจุนารันจุดไฟอัจจุแปลว่าจุดไฟนารันแปลว่าไฟฟังเดียวก็ทำให้สุกซึ่งทุกสิ่งที่โยนไปในไฟนั้นเป็นอาหารจะเป็นอะไรมันก็สุกหาว่าคนเดียวจะเอาคืนอันเดียวเนี่ยนะมาหุงข้าวได้ไหมไม่ได้นบีได้ยกอุทาหรณ์ตรงนี้ว่าความผิดอันเดียวนี่เราอาจจะประมาทแต่ในชีวิตของเรานี่มันอันเดียวหรือไม่ใช่มันไม่ใช่อันเดียวอีกตัวอย่างก็นบีเคยยกอีกตัวอย่างที่มันอยู่ในบุคฮารีว่าความผิดนี่มันจะเป็นจุดดำหัวใจของเราเนี่ยขาวสะอาดและความผิดนี่มันจะเป็นจุดดำเล็กๆแต่จุดเดียวนี่มันก็ไม่มีปัญหาเสื้อขาวนี่ก็มีหมึกจุดดำนิดเดียวนี่มันก็เป็นข้อตำหนิอะนะแต่ก็ไม่น่าเกลียดมากแต่ถ้าที่มาจุดนี่จุดจนเต็มไปหมดเลยบางครั้งจะดำไปหมดเลยตรงนี้แหละที่จะเป็นความหายนะ นะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนตรงนี้เพื่อให้เราระมัดระวังในเรื่องอย่าให้ประมาทความผิดเล็กน้อยโดยเฉพาะยุคนี้สมัยท่านนบีนะจะได้ทำความผิดยากจังเลยนะก็ออกนอกบ้านนะผู้หญิงที่ไหนนั่นก็คุมหน้ากันหรือคุมหิญาบจะไปมองอะไรล่ะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเราแค่ออกกันนะออกก็จบแล้วเสร็จแล้วไปมาไปมาบางคนก็ไม่ต้องออกก็เปิดโทรทัศน์นี่มันก็จบจบเหมือนกันบางคนดูละครดูหนังนี่มันไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เห็นมีได้ไงท่านรู้ว่ามองไม่ได้ไม่ใช่หรอแล้วออกมาในละครเนี่ย45นาที1ชั่วโมงนางเอกเนี่ยกี่คนหรือพระเอกกี่คนโผล่กันไปโผล่กันมาเอาก็มองกันไปมองกันมาแล้วคิดดูที่มันจะบันทึกยังไงอ่ะนะก็บันทึกทีละอันไม่ใช่หรออ่ะจุดเหมือนมิเตอร์นี่แล้วสุดท้ายเนี่ยเวลาไปโชว์มิเตอร์เนี่ยละครเสร็จแล้วนะโอ้โหถ้าตั้งมีเตอร์ในโทรทัศน์เนี่ยคนที่ดูละครเนี่ยนะเข็ดเลยฮะขอให้ตั้งหรือพระเอกนางเอกเนี่ยโผล่มากี่ครั้งและนับตามนั้นเลยความผิดของท่านนี่นะนับตามนั้นเลยแน่นอนนะอย่างนี้เนี่ยจะทำให้เราต้องระมัดระวังเหมือนกันนะถ้าเราออกไปนะน้องดูสิออกนอกบ้านเนี่ยแล้วกลับจากบ้านเนี่ยนั่นดูสิเรามองไปกี่ครั้งหนึ่งสองสามไอ้มองที่ตั้งใจอะนะแต่มองที่ไม่ได้ตั้งใจเนี่ยศาสนาไม่เอาโทษสมัยนี้มันยิ่งต้องระมัดระวังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ให้กำลังใจบรรดาผู้ศรัทธาที่มีพฤติกรรมฮะไม่เหมือนชาวนรกชาวนรกมีคืออะไรก็ทำชีริกความผิดจะล้อมจะล้อมชีวิตเขาแต่บรรดาผู้ศรัทธาอัลลอฮฺบอกว่าละดีนอามันแต่บรรดาผู้ศรัทธาว่าอามินุสซาลิฮัตประกอบความดีแต่อามันแต่ว่าหาชีริกเสียอามิอามันวะละดีนอามันแต่ว่าหาความศรัทธาอามันอาฮาตบีขัดเป็นคนนั้นอาฮาตบีขัดความดีมันจะล้ำชีวิตแต่อามิอามินุสซาลิฮัตประกอบการดีความดีในชีวิตแน่นอนถ้าคนนู้นทำชีริกและความผิดล้ำชีวิตก็ต้องเป็นชาวนรกถ้าคนนี้ศรัทธาและประกอบอามัลดีอัลลอฮ์บอกว่าชนเหล่านี้แหละอุลาอิกะอัศฮาบุลญันนะห์เป็นชาวสวรรค์ฮุมฟีฮาคอลิดูนพำนักอยู่ตลอดกาลเช่นเดียวกันครับเป็นการให้กำลังใจย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งมาเจอกับพวกยูอีกทีหนึ่งAllah ربك وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ تورمتنا في روضي كم سميع شعرها بني إسرائيل يقني كم سميع كفراو ครับอัลลอฮ์กับบันอิสราเอลนั้นมีสัญญามีคำสั่งมีคำบัญชากับบันอิสราเอลให้ทำอะไรและตาบูดูนะอิลลัลลอฮ์อย่าเคารพบูชาอย่าเคารพสักการะอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อันนี้หนึ่งหมายถึงว่าจงให้เอกภาพแด่อัลลอฮ์องค์เดียวอย่าให้มีอิบาดะห์อย่าให้มีการสักการะต่อผู้หนึ่งผู้ใดนอกจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالىلا بالوالدين لا لا ط الوالدين ط بدا من ذا تونك تام قام دي لا هي تام قام دي ذي القربى كتيات لاي شيب واليتامى بكمبرا بكمبرا والمساكين لا تكتصن مسكين مساكين فوق هيك فوق نيجا كي مسكينว่าและมีคำบรรยายกูนูลินแม่สิฮุสนะกูนูกูนูกล่าวง่ายไหมกล่าวกูนู กล่าวจงกล่าวจงพูดพูดจาพูดดีลิลลาฮิกับผู้อื่นกับมนุษย์อื่นๆฮุสนาอย่างดีวาเกียมุสลาละจงดำรงไว้ซึ่งการละหมาดอาตุซะกาจงบริจาคซะกาตแสดงว่าเขามีละหมาดของเขาอะนะลักษณะอาจจะไม่เหมือนแต่มีละหมาดทุกศาสนาเนี่ยจะมีละหมาดจะมีการเคารพภักดีมีสักการะอาตุซะกาเขาก็มีซะกาตของเขาอัลลอฮ์บอกว่าซึ่งมาภายหลังนั้นนะพวกเจ้าที่มีคำสัญญากับอัลลอฮ์แล้วนะแต่วันไล่ตุ่มหันหลังปฏิเสธที่อัลลอฮ์บัญชาที่อัลลอฮ์สั่งใช้ทำนี่นะพวกเจ้านี่ปฏิเสธหมดอิลลาเว้นแต่ยกเว้นอิลลากะลีลันส่วนน้อยส่วนเล็กน้อยในหมู่พวกเจ้านี่นะที่ยึดมั่นในคำสัญญาของอัลลอฮ์นิ่งกลุ่มในหมู่พวกเจ้าอ่ะพวกยิวอ่ะจะมีกะลีลันกลุ่มเล็กน้อยนิดหน่อยเนี่ยที่ได้ยึดในสัญญาคำสัญญาอัลลอฮ์ว่าอันตุมมุฮริดูนว่าอันตุมมุฮริดูนประโยคนี้เกี่ยวกับตะวันไลตุมพวกเจ้าได้หันหลังให้กับคำบัญชาของอัลลอฮ์ทั้งนั้นที่พวกเจ้านี่ไม่สนใจหรือพวกเจ้านี่ไม่อยากให้ความสำคัญว่าหรืออาราบเนี่ยไปว่าหันหลังไปว่าทิ้งหลังแล้วไปว่าไม่ให้ความสนใจไม่ให้ความสำคัญนะครับในคำสัญญาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตะวัลละอาระบะคำเดียวกันหันหลังหันหลังปฏิเสธไม่ให้ความสำคัญมาดูสิในคำบัญชาที่อัลลอฮ์สั่งใช้กับบรรดาอิสราเอลนี่ประการแรกคือให้เอกภาพแด่อัลลอฮ์เป็นเรื่องที่ทุกนบีนะมาเทศนาเรื่องนี้ประเด็นแรกเลยอัลลอฮ์ได้บอกว่ามาอัลสลามินกับลิกะมินรัสูลโอ้มุฮัมมัดเราไม่ได้ส่งรัสูลท่านหนึ่งท่านใดก่อนหน้าท่านนี่นะก่อนที่ท่านมาเนี่ยอิลลาเว้นแต่ว่าลูฮีอิเลห์เราต้องวะฮีต้องสั่งสอนให้แก่ท่านให้แก่เขาให้แก่รัสูลต่างๆนี่นะอันนั้นละอิลาฮ์อิลลาอันฟะบูดูว่าแท้จริงไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากข้านอกจากอัลลอฮ์ดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายจงเคารพภักดีจงอิบาดะห์ต่อฉันเท่านั้นอันนี้เป็นคำเยี่ยมจากอัลลอฮ์นะว่ารอซูลรอซูลเนี่ยต้องมีคำประกาศเช่นนี้อีกอายะห์นึงในซูเราะห์อันนะห์ลที่ผ่านไปแล้วซูเราะห์อันบิยาอายะห์ที่5ในซูเราะห์อันนะห์ล30บอกอัลลอฮ์ได้บอกว่าละกัดบะอัสนาฟีกุลลิอุมมะติรอซูลาเราได้ส่งไปแล้วยังประชาชาติทุกประชาชาติรอซูลันซึ่งรอซูลท่านหนึ่งทุกประชาชาติต้องมีรอซูลต้องมีอามีอัลบุดุลลอฮ์รอซูลจะมีหน้าที่ที่จะสั่งใช้ให้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์องเดียววะจิตานิบุตตาฮูอิจตานิบุไปว่าลิกเลี่ยงให้ห่างจากตาฮูให้ห่างไปว่าอย่าไปยุ่งอย่าไปยกย่องอย่าไปสักการะอย่าไปบูชาอย่าไปเคารพอย่าไปให้ตำแหน่งอย่าได้ความสำคัญใกล้เคียงกับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นี่นะเป็นคำเทศนาของนบีรุ่นละมึงอับดุลลอฮ์พอไหมถ้าเราอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ที่มัสยิดเรียบร้อยแล้วออกจากบ้านนะไปหาหมอดูหรือไม่ต้องไปหาหมอดูนั่งมาเสร็จแล้วเนี่ยอิหม่ามเนี่ยนั่งอยู่หน้าอยู่ข้างหน้าเนี่ยไปหาอิหม่ามขออะไรอะไรให้พ้นจากความทุกข์หน่อยทำอะไรให้ผมหน่อยอิหม่ามก็ให้เขียนหรือจดหรือเจิมรถไปทำอะไรให้นี่ตอพูดแปลว่าอะไรมันเป็นการให้บารมีหรือให้เดชานุภาพใกล้เคียงกับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อันนี้ไม่ห่างไกลนะไม่ห่างไกลห่างไกลนี่มันต้องเลี่ยงเลยคนที่อ้างตนว่าเป็นพระเจ้าต้องถูกเคารพต้องถูกสักการะถ้าเราไม่เลี่ยงจากเขายกย่องเขาสรรเสริญเขาแสดงว่าไม่ได้ห่างจากตัวเป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจกันในคุรานมีเยอะแยะนะครับมีเยอะแยะอ ักศาสนาพูดอย่างนี้ดีกว่านักศาสนาที่ถูกปราบนอกจากปราบถูกถวายเนี่ยศาสนาเราก็เรียกว่ากุรบานกุรบานนี่ไม่จำเป็นเชื่อนะอะไรที่เราจะทำจะได้แสวงบุญนะอันนี้เรียกว่ากุรบานไปถวายอะไรไปกราบไปอะไรเขาเรียกว่าไปไหว้ได้ต่ำรู้ก็เราไหว้เขาเป็นคนมีธรรมะมีความดีเราไม่ได้ไหว้พระเหลืองหรอกยังไงก็ตามจะเป็นมนุษย์จะเป็นพระเหลืองจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยพฤติกรรมที่เป็นอิบาดะห์เช่นนี้ที่ถูกกระทำกับคนเหล่านี้ถามว่าคนอย่างนี้เนี่ยคนมากราบพระวันละกี่คนน่ะคนมาอิบาดะห์เขาไม่มีอิบาดะห์นะเขาเคารพอย่างนี้แหละที่เขาเคารพเนี่ยได้กว่าอิบาดะห์ที่เขากราบเนี่ยได้กว่าอิบาดะห์ชีวิตเนี่ยเป็นอิบาดะห์เขาเห็นคนกราบแล้วเขาปฏิเสธไหมเขาห้ามไหมอย่ามากราบฉันนะไปกราบนู่นเห็นเขากราบแล้วไม่ห้ามอุลามะอิจมาอ์มติกันเลยบอกว่าตอฮูตนี่คืออะไรตอฮูตนี่ก็คืออ้างตนว่าเป็นพระเจ้าถูกเคารพถูกอิบาดะห์แล้วไม่ปฏิเสธเรียกว่าตอฮูตใครที่ถูกอิบาดะห์แล้วไม่ปฏิเสธเรียกว่าตอฮูตเรียกว่าตอฮูตใครที่ถูกกราบถูกสยูดถูกแล้วไม่ปฏิเสธเรียกว่าตอฮูตช่วยนิดหนึ่งแล้วท่านนบีอิสาเนี่ยเรียกตาวูดไหมก็ถูกกราบแต่ท่านนบีอิสายอมไหมไม่ยอมปฏิเสธตั้งแต่แรกเลยแล้ววันเกียร์มันจะประกาศจะประกาศไม่เกี่ยวพวกนี้ยังไม่เกี่ยวไม่ใช่ให้มากราบฉันเลยที่ถูกกราบที่ถูกบูชาแล้วไม่ยอมอะไรยังไม่ไล่ก็จะถูกกราบถูกชี้หยุดถูกเคารพถูกอิบาดะห์แต่มาไล่ก็ไม่ได้ใช้เลยแต่นี่ใช้แล้วถ้าไม่ทำเนี่ยน่าเกลียดบางครั้งจะโดนบางครั้งจะถือว่าแต่ก่อนนู้นเนี่ยมีลงโทษเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ได้ปกป้องพูดเองเลยแล้วทีหลังเนี่ยไปสะดุดีไปสังสรรค์ไปกวนสะดุดีต่อพูดและอิมานมันจะเหลือตรงไหนท่านนั้นเดี๋ยวมาบอกว่ามาขลักตุลจินน่ะนี่เตาฮีดการไม่เอกภาพเดียร์ละเราคิดว่าอะไรแต่ว่าหัวใจมุสลิมไม่มีนะไม่มีพระเจ้าไม่มีอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์แต่คนไม่ยังเชื่อยังเห็นว่าไอ้กรรมไม่เห็นมีอะไรรู้เห็นคนอื่นกราบมันก็ไม่เห็นมีอะไรนี่ไงสิทธิของพระผู้เป็นเจ้านี่นะในโลกนี้เนี่ยเห็นใครกราบผู้อื่นนอกจากอัลลอฮ์นี่เราต้องไม่สบายใจแล้วไปไอ้บ้านอื่นนอกจากอัลลอฮ์ได้ไงพระเจ้าที่แท้จริงเนี่ยเราต้องไม่สบายใจด้วยในสิ่งที่มันไม่ถูกوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا جن ولا إنس ما نطلع يعني الله سأل فيها لا ليعبدون تبيك خيرهم تبيك عبادة الله إن كان سألتي الله بيسأل بنا من سورة يوسف إن الحكم إلا لله كم بن شعب كم شبك الله أنزل كم بن يك كم بن شعب حلال حرام إن شبك خير ما جدا كان منطور ที่คุณละทั้งสิ้นอามาระอัลลอฮฺตาบูดูอิลบันชาไว้พระองค์ทรงสั่งไว้อัลลอฮฺตาบูดูอิลลัลลอฮฺผู้ชาทั้งหลายอิบาดะห์ต่อผู้มุ่งผู้ใดนอกจากพระองค์นั้นสุรฟุสซิลติจัตุรุสุลุนเบนีอิบีวะมุลคอลดีบรรดารอซูลและดีมามากมายดุลังดุลมากันเยอะเลยมีคำกล่าวคำเดียวอัลลอฮฺตาบูดูอิลลัลลอฮฺอิบาดะห์ตอบผู้อื่นนอกจากอัลลอฮ์เป็นเรื่องที่ใหญ่ไหมเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราและเป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบให้ละเอียดที่สุดในชีวิตของเราว่าเราอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แท้จริงหรือไม่โอ้โหแล้วมาแล้วเวลานะอย่ามาว่าฉันนะฉันตรงเลยนะไม่ขาดเลยนะไม่พอเขาไปดูสิต้นตะเคียนมีคนที่ละมาแล้วเวลาเนี่ยนะแล้วมาแล้วเวลาละหมาดหลังที่ละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปตะวันต้นตะกี้ไปขอดูอาจากที่หนึ่งไปขอโชคไปขอความดีไปขอหมายถึงว่าไปให้เอกภาพแด่อัลลอฮ์ตอนละหมาดแล้วที่หลังเนี่ยไปถนอมเตาให้ไปถนอมเอกภาพนี่นะในการทำชีริกตรงนั้นไม่พออัลลอฮ์บอกว่าต้องมีสองอย่างนะต้องให้เอกภาพตอนละ หมายถึงว่าอย่าเอาเรื่องอิบาดะห์เนี่ยไปถวายไปทำกับผู้อื่นนอกจากอัลลอฮ์ไม่จำเป็นต้องเรื่องกราบนะบางคนเนี่ยมันเป็นความเชื่อเรื่องอะกีดะห์เนี่ยสมบูรณ์แบบทุกอย่างเลยนะแต่เชื่อว่าริกีของเขาอยู่กับคนนี้และนี่เรียกว่าอะกีดะห์ยังไงกลัวว่าริกีกลัวรายได้จะขาดจากคนนี้เนี่ยมากกว่าอัลลอฮ์เพราะเราฝ่าฝืนต่อธรรมาเสียนี่เราไม่เคยกังวลเลยเอ็มจะไม่มีกินเคยคิดน้อยจะทำมาเสียจะฝืนอัลลอฮ์เองอย่าทำนะเดี๋ยวไม่มีกินนะเดี๋ยวเราไม่ให้กินนะไม่เคยคิดเลยแต่พอไปทำงานนี่นะจะไปละหมาดดูก่อนเขาจะให้หรือเปล่าเขาจะให้หรือเปล่าลดเงินละหมาดเขาลดเงินเดือนแต่ไม่คิดนะว่าทำไม่ละหมาดนี่อันนั้นจะลดวิกฤตไหมไม่คิดแต่คิดว่าถ้าเราละหมาดนี่มนุษย์เนี่ยจะลดเงินเดือนไหมดูสิแล้วมันคนนี้เนี่ยจะได้ความมุสลิมเข้าใจศาสนาจริงไหมต้องทบทวนต้องเรียนใหม่ต้องเรียนใหม่บางเรื่องในชีวิตของเรานะครับเป็นสิ่งที่ชัดเจนนะแต่เนื่องจากว่าอยู่ในสังคมเคยชินนะมันก็ซึมและทำลายเมล็ดแห่งความดีที่มันอยู่ในจิตใจของเราทำความดีกับบิดามารดาในสุรทุกมันอัลลอฮฺยืนยันนี่ที่ผมมายืนยันกับพี่น้องไม่ใช่คำสั่งสำหรับบรรดาอิสราเอลอย่างเดียวนะไม่ใช่ทุกศาสนาที่อัลลอฮ์ทรงประทานลงมาสำหรับมุสลิมโดยเฉพาะดูจะมีเรื่องสำคัญอย่างนี้ในส่วนของเราก็อัลลอฮ์กุรลีวะลิวาลิดัยยะวะลิวาลิดัยกะติบอิลัยยัลมะซีรจงชุกรจงขอบคุณต่อข้าต่ออัลลอฮ์วะลิวาลิดัยกะและกะบิดามันดาวนั้นอิลัยยัลมะซีรได้จึงการกล่าวแก้ไขด้วยนะอันสุดีวะลิวาลิดัยกะอันสุดีวะลิวาลิดัยยะวะลิวาลิดัยยะตัวนูนเนี่ยเอาดูออกไปเนี่ยตัวนูนเนี่ยนูนเนี่ยเอาออกไปอันสุดีวะลิวาลิดัยกะวะลิวาลิดัยกะจีอันสุดีวะลิวาลิดัยกะอิลัยอัลมัสยิดวะลิดัยกะเพิ่มตัวกางเริ่มเดือดการตรงนี้ในสุรษอัลอิสรออัลลอฮฺได้บอกว่าข้าพระบุคคลละตาบุดูอิลลาอียะฉันเข้ามาตรงนี้ยังมีอัลลอฮฺได้ตัดสินแล้วพระผู้อภิบาลของเจ้าได้ตัดสินแล้วละตาบุดูยาอิบาดะห์ต่อผู้อื่นนอกจากอัลลอฮฺว่าบิลวาลิดัยนิฮซานะละจงทำความดีกับบิดามารดาในฮะดีษบันทึกในบุคฮารีและมุสลิมที่นี่ก็ได้อานบีมูซาท่านนบีมูซาถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยารอซูลุลลอฮ์อัยยุลอามัลอัฟฎอลการกระทำพฤติกรรมที่ประเสริฐยิ่งคืออะไรฟาลอัสศอลาตุอะลาวะกติฮาการกระทำที่ดีเลิศเนี่ยالصلاة على وقتها لما تعملها يا بناتنا رؤيا بيتنا رؤيا لما تعملها ترى ركسا ين سمم سمانيا هو بن عمل تين ياي بعضكم نكتب قام دين يتحمي ميدا ميتين بعضكم كياتون تملايا كلما تعملنا ท่านจะอยู่ที่ไหนมีธุระไหนนี่ก็ขอให้รักษาละหมาดตรงเวลาอย่าพลาดละหมาดตามเวลาท่านตรงนี้นบีบอกว่าเป็นอามัลที่ดีเลิศแล้วกุลตูซุมมาไอเห็นไหมบอกว่าซุมมาไออะไรอีกล่ะมีอามัลอะไรที่มันดีเลิศหลังเรื่องละหมาดเนี่ยกาลบิรุลวาลิดัยการทำความดีกับบิดามารดาดีมากทำความดีสะสมตรงนี้เนี่ยจะเป็นผลบุญมหาศาลในวันเกียรติให้บิดามารดาดีใจแต่ดีใจในสิ่งที่ถูกต้องนะมีคนมาถามผมบิดาหรือพ่อหรือแม่บอกว่าอย่าคุมหิญาบนะไม่คุมดุกรด หนูก็ต้องเชื่อบิดามารดาต้องทำตามคำสั่งเพราะอัลเลาะห์สั่งไว้อันนี้คาดเคลื่อนละคาดเคลื่อนเชื่อฟังบิดามารดาทำความดีในสิ่งที่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่บอกว่าอย่าไปละหมาดเราก็บอกว่าไม่ไปละหมาดอยู่ที่บ้านเนี่ยพ่อแม่จะไม่ไปละหมาดอยู่ที่บ้านนะทำความดีกับพ่อแม่ไม่ใช่เพราะที่มันดีกว่าเนี่ยให้ละหมาดตรงเวลาละหมาดที่มัสยิดถ้าพ่อแม่ดีถ้าพ่อแม่อยากจะได้ผลบุญในการที่ให้ลูกทำดีเนี่ยที่ดีที่สุดมีย้อนนะย้อนนะเข้าใจตรงข้ามนะทำความดีกับพ่อแม่เนี่ยคืออะไรที่พ่อแม่ชอบทำมานะเราทำให้เขาทำให้เขาแต่ที่ดีที่สุดสำหรับพ่อแม่ถ้าพ่อแม่เห็นลูกทำความดีเช่นละหมาดเช่นทำอะไรที่มันตรงกับหลักการและพ่อแม่ดีใจทั้งนั้นดีเรื่องนี้มันขัดกับความต้องการของเขาลูกจะไปเรียนเมืองนอกไปเรียนศาสนาเมืองนอกพ่อไม่อยากให้ไปแม่ก็ไม่อยากให้ไปแต่นี่ปล่อยให้เขาไปเนี่ยเพื่อศาสนาเนี่ยที่เด็กที่ลูกจะไปทำเนี่ยจะเป็นความดีกับพ่อแม่มากกว่าเรื่องอื่นเพราะตรงนี้พ่อแม่เสียสละไงเสียสละความมีบางอย่างนี่มันก็อาจจะสมกับความต้องการแต่บางอย่างไม่สมกับความต้องการแต่ถ้าเสียสละตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นผลบุญมหาศาลเอ็มมาดูว่าซุนนะห์อะไรละกอลอัลญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์การทำญิฮาดในหนทางของทุกศาสนาจะมีการสั่งใช้ตรงนี้และอัลลอฮ์ว่ากูลูลินนาสฮุสนะต้องกล่าวพูดจาดีกับคนอื่นอิบนุกะซีรได้อธิบายบอกว่าตัลลิมูนตอยิบะพูดจาให้ดีกับเขาลีนูละฮุมญานิบะให้น้อมตนให้ทำตนกับคนอื่นอัยยิงวะยัดคุลฟีซาลิกะในเครือข่ายทำความดีพูดดีนะการพูดดีนี่นะคืออัลอัมรุบิลมะอ์รูฟใช้ให้ทำความดีวันนี้ว่ากันในมุนการบิลมักรูฟชายหรือห้ามไม่ให้ทำความชั่วด้วยวิธีที่ดีนี่เป็นการพูดดีเห็นคนดื่มเหล้าเขาเล่าบอกว่าอย่าดื่มเหล้าเนี่ยทำหมดอย่าดื่มเหล้าเนี่ยเป็นการพูดดีตามหลักการของศาสนาก็มากล่าวฮะซันบัสรีที่กล่าวลีซานะฮะซันบัสรีได้อธิบายว่ากูนัสฮุสนะบอกว่าفالحزن من القول كان ذوك ديما كو يأمر بالمعروف كو سعيدا قمدي وينا عن المنكر حام طعام خمسوع ويحلم هيني قام خنبي ويعفو حي أبحي ويفصح يكتور يكتب ما أبحب تبقون إن نكب أني بن كان فود دي تبقون إن إما ما بي بن فتش دورنا عنكم أبو زر تكتن نبي صلى الله عليه وسلمนบีบอกว่าลาตักติรันมินัลมารูฟชัยอย่าประมาทอย่าดูถูกความดีแม้แต่เรื่องเล็กน้อยอันนั้นนบีก็บอกว่าอย่าประมาทความผิดแม้ถึงแม้ว่าเล็กน้อยก็ตามเพราะมันจะเยอะๆนะมันก็จะทำให้หายนะอันนี้ก็เหมือนกันความดีก็อย่าดูถูกกันนะของเล็กๆเนี่ยนบีบอกว่าอินลัมตัจิดฟัลกะอะคาซะบิวัจฮิตันถึงแม้ว่าท่านไม่มีทรัพย์สินไม่มีอะไรที่จะทำความดีกับคนอื่นนี่นะจงพบพี่น้องของท่านด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแค่นี้นะนบีบอกว่าเป็นผลบุญแล้วไม่มีตังค์จะซะกะฮ์จะบริจาคแค่เจอพี่น้องยิ้มแย้มแจ่มใสอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นผลบุญเป็นการทำความดีเป็นการพูดดีแล้วมันต้องได้อิหม่ามมุสลิมด้วยอิหม่ามกุรตุบีได้ว่าไงينبغي تمتن ينين سمرق منوط الإنسان أن يكون قوله الناس لينا همبوك غطب منوط يتو ممنون ووجوه بسيطا طلقا لبيناكم خير يتو ينين تنسى ينين طلق مع البر والفاجر كتكن خندي البر الفاجر ماذا من خنسوة والسني ไม่ถึงว่าให้ทำความดีให้พูดดีให้ยิ้มแย้มเนี่ยแม้แต่เรื่องกับซุนนีคนที่เป็นซุนนะห์วัลมุตตะดิอ์แม้แต่เรื่องคนที่เป็นบิดอะห์ มีใครพูดนะไม่ใช่เชคนี่บอนะจะบอกให้ฮะจะบอกมีใครนะคนตูบีอิหม่ามคุรตูบีนะทั้งหมดเลยทั้งจุนนี่ทั้งบิดาเจ้านี่ก็ฮะนี่มันต้องคือเราต้องฝึกนะที่ผมตั้งมีเนี่ยตั้งมีพวกเดียวกับการที่มีในยินได้ไหวได้ทราบได้แต่ที่น้องมุสลิมของเราจริงๆเขามีบิดาเนี่ยเขากระด้างเลยไม่ให้สลามไม่อะไรอย่างนี้มีมาตรฐานเลยคือท่านโกรธคนนี้ผู้บิดาแล้วทำไมไม่โกรธคนนี้ด้วยชีวิตของเขาอ่ะคือเหตุผลนะถ้ามันถ้ามันเป็นจุดยืนมันก็ต้องเสมอใช่ไหมแต่นี่มันเลือกปฏิบัติว่ะเขาจะแม่เจ้านักการเมืองมาชาอัลลอฮ์พอกาฟิรเนี่ยเลือกกันยกขบวนไปเลือกกันทั้งตำบลเลยทั้งบางเลยแต่พอมุสลิมมันจะได้เลือกนี่นะโอ้โหพอทีมันไม่ได้มุดาฮะนะนี่อิมามกุรตูบีเนี่ยไม่ใช่ย่อยนะก็มีมาตรการมีไม่รู้มุดาฮะนะอย่าไปมีปากอย่าไปสับหลับยิ้มแย้มแจ่มใสให้เขาเนี่ยแต่เรื่องหลักการเนี่ยอย่ายอมนะไม่ใช่นะมันคนละประเด็นนะและแยกให้ดีนะมันไม่รู้มุดาฮะนะมีปากมีมุนาบิดยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยแต่จะเห็นก็ต้องดีเนี่ยผิดนะเองผิดนะผิดนะอันนี้ต้องพูดว่ามันไม่รู้อันยะตะกัลลัมมะฮูและต้องไม่ให้พูดกับเขากับคนเหล่านั้นน่ะที่เป็นบิดอะห์บิกะลามุนยะซุนอันนะฮูยุรดีมัซฮะบะฮูยะฟูดในตำนานที่เขาเข้าใจว่าเออไอ้ซุนนะห์นี่มาพูดกับเรานี่แสดงว่าเขาก็ยอมพฤติกรรมของเรานี่ไม่ใช่นะมาถึงความจริงก็ต้องพูดชัดเจนแต่เวลาเจอพบปะกันมาก็พูดดีพูดจาพูดดียิ้มแย้มก็ได้ไม่มีปัญหาลิอันนัลลอฮ์กอละลิมูซานี่กุรตูบีเขาอ้างอะไรเขาอ้างว่าได้บอกกับมูซาفقولا لن قول اللينا او موسى تنهرون اي عفرعون منا فوت دا فوت دا فوت دي تفرعون فوت عين مليون امام قرطبي بكوا فالقائل ليس بأرض من موسى راوننا تيتون فوت دينا راوني ما يبيت موسى لك لا اي قوة ببعار كل امنا من قتم اليه تفرعون سمع كلمني موسى بالرسول كلمني فرعون لا يوجد انا قالوا له بقى موسى كفرا بيفوت كموسى هاي موسى بيفوت كفرا يعني مين كتب طلحة ابن عمر بن تابعين قلت لعطاء خبك بعطاء طلحة بن خنشيمه ريكوا سنة خين ما خين خبك بعطاء بقوا اعطاء فنعطاء إنك رجل يجتمع عندك ناس ذو أهواء مختلفة وأنا رجل في حدة فاتن جمتا كن كن من في كن لعي كن لتما تبتن في خوطا ما يتعمل ببعاتا تعلم شنب وعلى إفعاطا تنألم في مجيس يندعو كيف كيف ما هاكا كيف كيف ما هاكا ما ما تعمل خوما ينسا แต่ตอนเขาบอกว่าแต่ฉันนี่นะฟิยาฮิดะฟิโมคุมฟะอักูลุลอมบาดัลกอลิลกอลีฟฉันก็อาจจะพูดแต่ในสิ่งที่มันเป็นความกระด้างไปหน่อยอาตอบอกว่าตะกอลาตะฟอลยานะท่านอย่าทำอย่างนี้ยะกูลุลลอฮุตะอาลาวะกูลุลินนาสฮุสนะอัลลอฮ์ได้บอกว่าจงกล่าวพูดดีกับมนุษย์ทั้งหมดเลยมนุษย์ดีอัตตะกวาซะดะคะละฟีฮาซิลอายะลยะฮูดวัลนะซาราอัลลอฮ์ซังไฮฟูดบีมาตะซันตะบยะฮูดละนะซาราฟะซัยฟะบิลฮานีฟีละกะมุสลิมละจะไม่พูดดีได้ยังไงคะละบยะฮูดนะซารากาฟิรนี่มาซะซันะชัยไฮเราฟูดจะพูดดีกับเขาละมุสลิมจะไม่พูดดีได้ยังไงเนี่ยเต็มบทเรียนสําหรับเราในสังคมของเราพอกาฟิรพูดคนกาฟิรก็แท้เลยนะโอ้สัมพันธ์อย่างดีเลยให้เกียรติอย่างเต็มที่แต่พอมุสลิมพี่น้องมุสลิมของเราอย่างที่รู้กันไม่ทำสัญญาต่อไปที่อัลลอฮฺได้บอกว่ามีกับบรรดาอิสราเอลนี่เรื่องสำคัญอัลลอฮฺได้บอกว่ามีคำสัญญาอีกว่าอิสอัคฮ์นามิซาตุม จงรำลึกถึงขณะที่เราได้เอาคำมั่นสัญญาแก่พวกเจ้าว่าลาตัชริกูนบิมาอะกุมอย่าฆ่าพวกเองกันอย่าฆ่าพวกเจ้ากันเองนะหมายถึงว่าลาตัชริกูนบิมาอย่าเราให้พวกเจ้าเนี่ยฆ่าตัวเองไม่ใช่ฆ่าตัวนะฆ่าพี่น้องของพวกเจ้าเองว่าแล้วทุกครูนะอันผู้จะกลุ่มนิ่งเดียร์ที่กลุ่มอย่าขับไล่อันผู้จะกลุ่มพวกเจ้าหมายถึงว่าพวกพี่น้องของพวกเจ้าเองเนี่ยอย่าขับไล่จากบ้านจากหมู่บ้านของเขาซึ่งมาพรุ่งนี้พวกเจ้าจะยืนยันว่าอันตุนตะชาดูนเป็นพยานยืนยันยอมรับรับรองนะครับในคำสัญญาที่อัลลอฮฺได้สอนไว้อัลลอฮฺบอกว่าซุ่มแมนตุนะภายหลังนั้นนะที่มีคำสัญญาแล้วนะว่าอย่าฆ่าพี่น้องครับอย่าฆ่าพี่น้องพวกเจ้าเองนะและอย่าขับไล่เขาจากหมู่บ้านเขาแต่หลังนั้นนะพวกเจ้าก็ยังไปฆ่าพี่น้องของพวกเจ้าและขับไล่คนหนึ่งในหมู่พวกเขาเนี่ยจากหมู่บ้านของเขาต่อซาฮารูนะโดยที่ช่วยเหลือศัตรูของพวกเจ้าในฮาเลียนต่อพี่น้องของพวกเจ้าดิอิสเนโรด้วยความผิดและความเป็นศัตรูยังไงเดี๋ยวจะอธิบายที่หลังวายาตุกุมอุซาระและในขณะที่มีสงครามและมีชนสุดซึ่งเป็นพี่น้องของพวกเจ้าพวกเจ้าก็พยายามที่จะถ่ายให้พวกชนสุดเนี่ยถ่ายเป็นอิสระوهو محرم عليكم إخراجهم كان من اللي تنترات لأني الله ما هو فوق تاني يخب لايكو جاب مبانه خو جابي خو جاينا سبب النزول سيئة كمي أياني لغماني فعلي كم مدينة نبي أبيض المدينة ليهود سامبهو بنو قينقاء بنو قريبا بنو النظير لمي أرب سامبهوالأوس يا الخضرج، أوس الخضرج يا تصلى بقوان كنتلا، ثم شنكام كنتلا، فوقيون يا تنفو سوين فن تيو، سوين فن تيو، كتوم عاون ثمين، بركودوا فوق بني قينقاع، فوق بني النذير، باي ثام فن ثمين، كبل كفوق الخضرج بقوة، أو شوي لين ولا شوي.فوق بنو قريظة تيتن بندمير كفوق أوس خزرج يمجي مسلم نتقالون الله عبوشا تويت حالي كان تكارا والأوس لخزرج منا فوق بنو النبير كبنو قرنو قاغنيا تكما بطاء كبنو قريظة سين تنبينان ليس سنع ديوكا يومن كان يومن كان نيا خاكا لا خاكا لا كان فاللي الله سعوه يكا يكا نبينان يكا تنمي ما خاكا لا تنمي سنع ديوكا لاแล้วก็สงครามเสร็จแล้วก็จะมีเชลยศึกสองฝ่ายจะมีเชลยศึกเมื่อมีเชลยศึกแล้วนะครั้งนี้ไม่เป็นฝ่ายศัตรูนะแต่พวกเขายิงเนี่ยก็จะรักษาคำสัญญาตรงนี้ว่าแม้ว่าต่อสู้กันจนเละจนฆ่ากันนะแต่ถ้ามีเชลยศึกเนี่ยเราก็ต้องไปช่วยต่อยช่วยถ่ายให้อิสระอัลลอฮฺก็เลยตำหนิพวกเขาบอกว่าพวกเจ้านี่ค่ะพี่น้องของพวกเจ้าขับไล่เขาจากบ้านของเขาไปช่วยเหลือศัตรูของเขาและจะมีเจ้าหน้าที่ศัตรูเป็นฝ่ายศัตรูในพวกเป็นพี่น้องของพวกเจ้าพวกเจ้าก็จะช่วยเขาอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าไงอัฟตุมินูนบิบาดุลกิตาบิวะตักฟุรุนบิบาพวกเจ้าไปศรัทธาในบางส่วนของคำพีและบางส่วนจะปฏิเสธกันนั้นหรืออะไรที่ศรัทธาอัลลอฮ์ได้สั่งว่าอย่าฆ่าพี่น้องแต่เขาฆ่าและสั่งไว้ว่าถ้ามีเจ้าหน้าที่เขียนที่ไหนไม่มีเจ้าหน้าที่นี่ก็ต้องช่วยเขาให้เป็นอิสระแต่เขาไปเลือกปฏิบัติเป็นเจ้าหน้าที่นี่นะเอาจ่ายตังค์ให้เนี่ยช่วยแต่ถ้าจะเรื่องฆ่านี่นะฆ่ากันอัลลอฮ์บอกว่านี่ศรัทธาส่วนหนึ่งและส่วนหนึ่งปฏิเสธหรือสันดานอยู่เลือกปฏิบัติเลือกปฏิบัติอะไรที่ทำได้เนี่ยทำอะไรที่ไม่ทำเนี่ยปฏิเสธอะไรที่ทำไม่ได้เนี่ยปฏิเสธอัลลอฮฺได้บอกว่าสมัยเจ้ามันยังฟังในใจนิ่งคุ้มการตอบแทนสำหรับคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้ไม่มีอื่นใดนอกจากฮิซยุนอินนาฮิซยุนนอกจากความอัตยศในชีวิตดุนยา ويوم القيامة لنا والقيامة يردون والقيامة فتتنب تتوق من طيش أشد العذاب تان ترى ما أنك من قد ينرون رين ينتقون وما الله بغافل عما تعلمون عما تعملون ما الله سبحانه وتعالى ما يسن كهتك ما يسن تي فوق كاو كرتهم كم ليكون تي فوق كاو كم يه เมื่อไรตอนไหนที่ไหนไม่พบไม่ลืมถูกบันทึกหมดเป็นเรื่องหนึ่งที่เกิดในประวัติศาสตร์ท่านอัชชุบดีได้รายงานจากท่านอับดุลมุคัยร์บอกว่าเราเจ้าเนี่ยมาซัลมานอิบนุรบีอัลบาฮิรีเราไปทำสงครามจิฮาดกับซัลมานบาลันจารเป็นเมืองชื่อบาลันจาร์ฟะฮาซัรนาอะห์ลาฮาก็ได้ล้อมเมืองนั้นففتحنا المدينة في كتنا لن أصبنا سبايا ميشا ليست سبايا شا ليست اشترى عبد الله بن سلام كنتم شنيع عبد الله بن سلام تن يهوديتي كانت سنع إسلام له كانت سنع المسلم لا نتطي في كتنا لن تتطيين يهودي كنن تن شا ليست تتطي سيطيين كنن في تن شا ليست تن تاسية لا تتراي فلما مر برأسي مشي أرس برأسي كأينا برأسي تورا لأميت لأن توسين فلما مر برأسي جالوت بالكوفة رأس جالوت يتمتي من يوتهم من الكوفة يوتهم من الكوفة ماشي كوفي أنا من كوفة ما هو ثم رأس جالوت له كهونا كون رأس جالوت يا سنتن كلاكيا يا كونام كون رأس جالوت هل لك في عجوز ها هنا เอาไหมมีผู้หญิงชราคนหนึ่งมันเอลิบีนิกศาสนาอยู่เหมือนกันแต่สตรีอันนี้ซื้อจากฉันกาลานามบอกว่าซื้อกาลาขัดตัวดิสเดอร์เนี่ยดูเหรออับดุลลาห์มิซลามบอกว่าฉันซื้อเนี่ยซื้อผู้หญิงคนเนี้ยเจ็ดร้อยกาลาสั่งเอาอุดิฮุกะสเดอร์เนี่ยอุฟะหญิงคนนั้นบอกว่ายังงั้นฉันให้อีกเจ็ดร้อยทำสี่ขอซื้อคนนี้ละกันعبد الله بقى فإني قد حلفت أن أنقصها من أربعة إلى شن ما يصعب النوى كما يخايت أمك في طن قال لا حاجة لي فيها يقول بقى ينجم شن ما يصير شن ما تنكر عبد الله مثلا بقى خاصة بان والله لا تشرينها مني خاصة بان وكن تنتن تنسيك شن أو لا تكفرن بدينك الذي أنت عليه ما كان ท่านก็จะตกเป็นมุตตะไม่เป็นยูนะกาลอุดลุบอกว่าอามานิมาใกล้ๆหน่อยฟะดะมาฟะกะรอฟีอูซูนีมินะฟิตเตอราอัลฮัมดุลิลลาฮิอินนีซะลามกะอามตัวบทจากเตอราตัวบทนี้สั่งใช้เลยว่าแกเคยสิทธิ์เป็นยูที่ไหนเนี่ยต้องช่วยเขาไม่ช่วยเนี่ยก็ถือว่ากาเฟรกะอามให้เขาอินนะกะลาตัจิดุมัมลูกันจะไม่เจอเจ้าในสิทธิ์ที่ไหนมินบันอิสราเอลจากชาวบันอิสราเอลอิลลัชตระตุจำเป็นต้องซื้อสะอาดตัวและปล่อยเอาทาสให้เป็นไทยชาวยูคนนั้นก็เลยหันหน้ามองอันตะอับดุลลาฮิบนุสลามฮัมมัดเป็นอับดุลลาฮิบนุสลามทำไมยาวจนตะกอนดังนะถือว่าเป็นหัวหน้าอุลามายูในกาะอาหรับเลยใครก็รู้ใครที่เป็นยูในกาะต้องรู้ทำไมเห็นในคนในท้องตัวร้อนต้องท่านคำดีอย่างนี้แล้วก็รู้เลยว่าคนนี้เนี่ยต้องเป็นอับดุลลาห์บินสลามกาลานะฮัมใช่แล้วถ้าเราจะไม่ใช่ยิวแล้วเป็นมุสลิมแล้วนะฟะจาบิอัรบะฮะติอานะเขาจะเลยรีบไปเอา 4,000 แล้วให้อับดุลลาห์แต่อับดุลลาห์ไม่ยอมเอาไป 2,000 แล้วคืนไปอีก 2,000 นี่แหละครับเป็นสิ่งที่ถูกบันทึกในคำดีของเขาว่ายิวต้องช่วยและศาสนาเราล่ะฉะนั้นสุดคนที่ติดคุกโดยไม่ชอบทำโดยถูกกระทำเนี่ยในศาสนาของเราเหมือนยิวไหมยิ่งกว่ายิวครับยิ่งกว่ายิวครับท่านอิมามกุรตุบีได้ว่าไงครับอิมามกุรตุบีได้บอกว่ากาลาอุลามาอุนะ บรรดาอุลามะของเราของศาสนาของเราบอกว่าฟิดาอุลอัสรอการช่วยเหลือเฉลยศึกในสงครามนะและเฉลยศึกในสงครามที่ยุติธรรมและที่ตกไปอยู่เป็นเฉลยศึกในมือของกาฟิรของศัตรูอิสลามวาจิบต้องช่วยเหลือค่ะวาจิบุนว่าอิลลัมยับกะอิลลัดิรฮามุนวะถึงแม้ว่าจะไม่เหลือแม้แต่ดิรฮามเดียวก็ต้องเอาไปใช้วันนี้มาบันทึกใช้สำนวนว่ากระทรวงการคลังของประชาชาติอิสลามต้องช่วยเชลือเชลือศึกมุสลิมทั่วโลกถึงแม้ว่ากระทรวงการคลังเนี่ยต้องใช้งบทั้งหมดเลยเนี่ยจะได้ช่วยเชลือศึกเนี่ยจำเป็นต้องใช้ข้าวบุฟเฟ่มินดาบเป็นอันหนึ่งดังนั้นในมัชฮับมาลิกีบอกว่าตอนนั้นที่อายะตุวูบะฟักิดอัสอายะดังกล่าวเนี่ยของบ้านอิสราเอลนะเขาบอกว่าอายะนี้ระบุว่าวาจิบต้องช่วยเหลือเชลือศึกเขาบอกว่าวบิดาลิกวาระดะติลอาซาร์อานินบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนัฟกัลอัสรออะมะรบิซักีนบรรดาอาซาร์หะดีษของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีกระแสมากมายที่จะใช้ให้บรรดามุสลิมช่วยเหลือเชลือศึกว่าอะมะรบิว่าอะมะรบิซักีนท่านนบีก็เลยสั่งให้เราช่วยเชลือศึกว่าจะรับบิดาลิกฮะมุสลิมบรรดามุสลิมทุกสมัยก็ได้ปฏิบัติกันเช่นนั้นว่าอัตตะบีลอิจมาอิจมาเอกฉันท์ว่าวาญิบต้องช่วยเหลือเชลือศึกويجب فك الأسارة من بيت الماء واجب تنشو شلعي ستينة فزمونا كوريا كات شوريا كات تهان عليك عليك عليك من نوزل من دمشوه تم نوزع عوض خلطة شوانتان كان يبقى عنيتم عظيمه فإن لم يكن فتسوانتان كان خلطة شوانتان إسلام بيت الماء مينينة ابن خويس بقوى فهو فرض على كافة المسلمين بل المسلمين يتنغرون توكن تنكب تنكب تشوه ومن قام به منهم تغشوا من الاتراجات الإسلام بيت الناتي أسقط الفرض عن الباقين سوى الأول قام يرقب كم يكون من كم دوني شلائس تطبين شلائس سليمون كون كافر كما يتطعم ما يتطبع مين يمي มีเยอะแยะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเฉลยศึกหรือคนที่ติดคุกเนี่ยเขาถือว่าเป็นเฉลยศึกที่ติดคุกจำคุกโดยไม่ชอบธรรมโดยถูกเคร่งแต่ถูกกระทำเช่นคนที่ติดคุกเพราะเผยแผ่ศาสนาคนที่ติดคุกเพราะยืนยันในอิสลามของเขาในโลกนี้มีไหมมีแล้วไม่จงไปที่ไหนนะประเทศอาหรับประเทศมุสลิมนี่นะคนที่ละหมาดซุบฮ์ทุกเวลานี่มันมีสิทธิ์เข้าคุกนะคนที่ขึ้นปราศัยคุตบะห์และเอาเรื่องฟิรอนกับมูซานี่นะเอาเรื่องฟิรอนมูซามาอธิบายอย่างเนี้ยมีสิทธิ์เข้าคุกและปัจจุบันนี้ไม่แค่ประเทศจีนนะที่ติดคุกเรื่องศาสนาอย่างเดียวเขาจะแบ่งเลยนะมีคุกสำหรับตะตรุบดีนี่คนเครื่องศาสนาติดคุกโดยไม่มีคดีเกือบหมื่นคนเมื่อ5ปีนะครับ 30,000 คนบวนตานาโมค่ายบวนตานาโมของอเมริกาที่คิวบาเนี่ยเป็นค่ายทหารแปลกมากนะค่ายเนี้ยค่ายทหารไม่สิ้นนะแต่หลังสงครามอัฟกานิสถานและอิรักเนี่ยถูกกำหนดให้เป็นค่ายเฉลยศึกของสงครามต่อต้านกลุ่มก่อการร้ายที่อเมริกาดำเนินการถามว่าอเมริกาไม่มีคุกหรืออิรักนี่ไม่มีคุกหรืออัฟกานิสถานไม่มีคุกก็ไปสร้างไปทำที่นู่นขนาดคิวบานี่ไม่ใช่อเมริกานะวันตานามูเนี่ยเป็นเมืองแห่งหนึ่งอยู่ที่เมืองคิวบาเอาไปอยู่ได้ไงคิวบานี่มันเป็นศัตรูกับอเมริกาไม่ใช่หรอประธานาธิบดีเนี่ยซิเดสคาสโตรนะทุกวันเนี่ยต้องด่าบุชด่ามากกว่าสักดังอีกทุกวันเนี่ยต้องด่ากันแล้วไปอยู่ได้ไงเรื่องนี้เนี่ยเกือบ60-80ปีนะเขาไปเช่าเมืองนี้จากคิวบาในอเมริกานะในอดีตไปเช่าเมืองนี้จากคิวบาเมื่อประมาณ70กว่าปีเนี่ยปีละ4,000ดอลลาร์ มีรัฐหนึ่งชื่ออลาสก้านะรัฐนี้นะแต่ก่อนนู้นของใครรู้ไหมของรัสเซียซื้อเท่าไหร่รู้ไหม50 ล้านซื้อ50 ล้านดอลลาร์แต่มีน้ำมันเป็นแหล่งน้ำมันแหล่งน้ำมันใหญ่มากเลยลูกแต่ก่อนนู้นพวกอเมริกาเนี่ยฉลาดมากและยังฉลาดเขาไปตั้งค่ายชนในสุดตรงนี้เพราะเป็นเมืองที่อยู่ภายนอกอำนาจกฎหมายอเมริกาชนในสุดที่ถูกนำมาจากอัฟกานิสถานในอิรักนี่นะจะได้เข้าไปอเมริกานี่นะโหยรอดเลยทำไมอ่ะที่มีข้อผิดตอนแรกเขาจับเดือนแรกนะนักกฎหมายที่อเมริกาบอกว่าถ้าเข้าอเมริกานี่นะศาลต้องสั่งให้ปล่อยทันทีทำไมอ่ะเขาบอกว่าดำเนินคดีไม่ได้ทำไมอ่ะเขาบอกว่าข้อหาสนับสนุนกลุ่มกอยดะเขาบอกว่าเมื่อกลุ่มกอยดะผิดตรงไหนเขาบอกว่าเอ้ากลุ่มกอยดะทำตรงนี้ทำตรงนี้มีหลักฐานไหมถึงแบบนี้นะครับในศาลอเมริกาในกระบวนการกฎหมายของอเมริกานะคือสถาบันศาลน่ะกระบวนการกฎหมายไม่ใช่การเมืองนะไม่มีหลักฐานว่ากลุ่มกอยดะเนี่ยได้กว่าวินาศกรรมของ11 กันยาถ้าจะดำเนินคดีที่อเมริกาเนี่ยเองไม่ได้แล้วจะทำยังไงอ่ะก็ต้องส่งไปเมืองนี้นี่นะสุดท้ายนี่ก็บอกว่าเรื่องใช้กฎหมายอะไรอ่ะใช้กฎหมายทหารกฎหมายทหารแล้วทำไมใช้กฎหมายทหารกฎหมายทหารเนี่ยเรื่องหลักฐานเนี่ยเล่นนะท่านนั่งดูใช้กฎหมายทหารนะครับเขาเก็บไปเนี่ยจากอิรักอัฟกานิสถานเนี่ยถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเก็บไปแล้วเนี่ยมากกว่า400 คนประกาศล่าสุดเนี่ยผมเอาเมื่อก่อนละหมาดมักริบล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าที่พิสูจน์ไปแล้วเนี่ยที่พิสูจน์คดีและก็ข้อหาต่างๆนี่นะที่รู้แล้วว่า4 คนที่อันตรายที่สุดที่สามารถก่อวินาศกรรมเนี่ย4 คนและที่เหลือเนี่ยไม่มีข้อผิดไม่มีข้อหาและเก็บมาได้ยังไงก็พวกนี้นะพวกนี้คือเยาวชนมุสลิมที่เห็นพี่น้องอัฟกานิสถานถูกรังแกจากคอมมิวนิสต์จากรัสเซียสมัยโซเวียตเขาก็ลุกคือไปช่วยเหลือไปเยียวยากันแล้วก็ไปอยู่ที่นู่นก็เป็นคนบริสุทธิ์ที่ละไออเมริกานี่มาถล่มอัฟกานิสถานที่หลังนี่มันก็อยู่ที่นู่นจะได้ต่อสู้จะได้ต่อต้านศัตรูที่มายึดดินแดนของอิสลามเป็นคนบริสุทธิ์จริงๆไม่มีคนขายยาไม่มีคนไปฆ่าประเวณีเป็นคนทำจิฮาดเท่านั้นข้อหาหนึ่งคืออะไรไม่เนี่ยวันตานาโมเหมือนกันเนี่ยชนในศึกอิสลามมากกว่า300 กว่าคนทุกมัดมือเนี่ยไม่ใช่กงไก่เนี่ยควรหนีหรือยังไงวาจิบเนี่ยสำหรับประชาชาติที่ต้องช่วยเหลืออย่างน้อยก็ต้องขอดุอาเป็นอย่างทุเรศมากเลยที่บอกว่าไม่ต้องขอด้วยชนเหล่านี้อัลลอฮ์ได้บอกที่ติดคำสัญญาจากกับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ชนเหล่านี้ที่ได้แลกเปลี่ยนได้ซื้อดุนยาเนี่ยแลกเปลี่ยนกับอาคิเราะห์แทนที่จะซื้ออาคิเราะห์ที่จะแสวงหาอาคิเราะห์ก็ไปขายอาคิเราะห์ไปขายสวรรค์ด้วยสิ่งเล็กน้อยแห่งดุนยาอะลายุคัฟฟะฮุอันมุลอาซาบวันกิยามะห์อาซาบมีการทรมานการลงโทษนี้ไม่บรรเทาไม่ลดเลยวะลาฮุมยุนซูรูนและไม่มีใครจะมาช่วยเหลือเขาเป็นอันขาดอายะห์87 ข้อสุดท้าย الله يبقى ولقد آتينا موسى الكتاب وقصينا من بعده بالرسل เราได้ประทานให้คำพีแก่นบีมูซาและได้บัญชาหรือกำหนดให้มีบรรดานบีและรอซูลตามเข้าไปหลังที่ท่านนบีมูซาเสียชีวิตไปแล้วก็มีนบีและรอซูลหลากหลายที่ตามนบีมูซามาอีกมาที่ศาสนากับบรรดาอิสราเอลจนเป็นนบีสุดท้ายที่มายังบรรดาอิสราเอลคือعيسى ابن مريم واتينا عيسى ابن مريم البينات راو كما هي كان نبي عيسى لو مريم البينات هي سن لثان ان شكان بينات يريك ولا ثان كداي يريك معجزات ما شكان كداي دهجو تطايني وايدناه بروح القدس سنبسن كود يميان في بريسو يعني تقول لك جبريل عليه السلام أما كلما جاءكم رسول أو شايو أي تبقى مي رسول كان من ما ينبوك جاو لا تهو أنفسكم دو دي بوك جاو ما يترسل ما يتراتنا ما يشاب ما يشاب خو استكبرتم تيهين كان دل فريقا كذبتم قم من بندى نبي لرسول فوق جاو تبتي سي وفريقا تقتلون لئكم من فوق جاو جكا هم تعدي توقية تقتلون طيوة جكا هم دير اجنية مي كم ما حيا يام خا اني لم كاو لم كاو لم ماي ميني تي خا كيانا تي خا وقوة حيا يام خا نيا همي كون قد جاو ازا ماي بانو جاني خم ميكري خا لي سلمي ฆ่าจริงๆฆ่าจริงๆแต่คำว่าตักตุลูนเนี่ยที่ฆ่าเชื่อเนี่ยเพราะอะไรเพราะคำว่าตักตุลูนเนี่ยมุบาริกเป็นกริยามุบาริกมุบาริกใช้กับปัจจุบันและอนาคตได้ใช้กับปัจจุบันและอนาคตฉะนั้นคำว่าตักตุลูนเนี่ยจะแปลว่าแล้วพวกเจ้าฆ่าหมายถึงว่าฆ่าเสร็จแล้วฆ่าเรียบร้อยแล้วและจะพยายามฆ่าที่ฆ่าเชื่อเนี่ยเขาแปลว่าพยายามฆ่าหมายถึงว่าพยายามฆ่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนไปใส่ยาพิษนะครับในแกะตัวนั้นน่ะเราฆ่าเพื่อนตรงนี้แต่ที่จริงเนี่ยก่อนนี้ก็ฆ่านบียะฮยากับบันุซุรัยนี่ก็ฆ่าแล้วก็ไปพยายามฆ่าท่านนบีอีซาแต่ไม่ประสบความสำเร็จด้วยกัฟฟัยนาไปว่าอัตบานะให้ติดตามไปเอาอัรดัสนาให้ไปตามกาลบุกกาลบุกซีรุนคุลมุกริบความหมายคล้ายๆกันอัลลอฮฺได้กล่าวว่าซุมมาอัรซัลนารุซูลานะสักรอสำหรับพวกบันอิสราเอลเราอัลลอฮ์ได้บอกว่าเราได้ส่งรุสุลบรรดาศาสนทูตติดตามกันเรื่อยๆเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ของประวัติบันอิสราเอลมีนบีเยอะมากมากกว่าประชาชาติอื่นทำไมอ่ะที่ปฏิเสธชอบปฏิเสธเชื่อยากคำว่าอัลบัยนาตเนี่ยแปลว่าอัลมูอ์จิซะฮ์وأتينا عيسى ابن مريم البينات راودي هيك يا نبي عيسى سم البينات راودي البينات طيوة لتحان تبلاتن موضيزات داي تفتن ابن عباس زي بكوة موضيزات في الله هيك يا نبي عيسى كو فين كون شي هاي كون تاين ونيشي يكون ما وخلقه من الطين كهيئة الطير طن تتبين من تطن هاي بيتن نك ومن نك فينفخ فيه دون مكان طاو فتكون طيرا بإذن الله تجد لعبة النب دوئي فتصهم الله وإبراء الأسقام ركسع روك تنتاس ما تزن روك في ركسع مداني فسن خون طابا دولة ركسع مر وإخباره بالغيوب كان خاو كيف أنا أخذ سوك بغيب وتأييده بروح القدس كان سنب سنن دوئي وينيان في برزك إثن جبريل عليه السلام روح القدس في جبريل ابن مسعود يريان هو روح القدس في جبريل لكن تسمى منكم ابن عباس دوه فما إذا النبي ميمتا ويميمتا وبطان تن من شي حسان ابن ثابت فأقوى مشركين يتطوى تن النبي بشي بطانة حسان ثابت يتطوى ท่านนบีก็ขอดุอาให้ฮัสซานซานิกบอกว่าอัลลอฮุมมะอัยบฮัสซานะบิรูฮิลกุดุสกะมานะฟะฮะอันนบีโออัลลอฮ์ขอให้พระองค์ทรงช่วยเหลือฮัสซานด้วยรูฮ์อัลกุดุสด้วยวิญญาณที่บริสุทธิ์คือญิบรีลดังเช่นที่ฮัสซานเนี่ยปกป้องฉันปกป้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและหะดีษอีกบทหนึ่งท่านนบีบอกว่าอินนารูฮัลกุดุสนะฟะซะฟีรูฮิวิญญาณที่บริสุทธิ์ได้เป่าได้เป่าในจิตใจของฉันเป่าอะไรคือความรู้แม้จะแปลว่าเป่าไปรู้อะไรแปลว่าจิตใจภายในของฉันเรื่องของกุดุสนี่ก็คือจิบรีลอุลามะเรียกจิบรีลแต่อิบนุอับบาสมีอีกรายงานหนึ่งท่านนั้นบอกว่าอัลรูฮุลกุดุสเนี่ยคือพระนามอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่อิสาจะใช้เมื่อจะสั่งให้ฟื้นฟูชีพในสมัยตะกอนนั้นมอดีจาที่เป็นนบีอิสาเนี่ยบางคนเนี่ยตายนบีอิสาแต่ว่าจะให้ฉันเชื่อท่านนี่นะก็ขอให้ญาติฉันคนเนี้ยให้ตื่นให้มีชีวิตแต่นี่อิสาก็ขอวิงวอนขอดุอาอิบนุอับบาสก็ดุอาที่จะใช้พระนามของอัลลอฮฺนี่นะพระนามอันยิ่งใหญ่อิสมุลลอฮิลอาซมนี่มีใครรู้นอกจากที่อัลลอฮฺจะให้แก่เขานบีบอกว่าพระนามของอัลลอฮฺอันยิ่งใหญ่เนี่ยไม่ใครใช้ในการขอดุอาเนี่ยอัลลอฮฺจะให้ทันทีอยู่ที่ไหนนบีบอกว่าอยู่ในสุดอยู่ในอายะห์อัลกุรซีอุลามะก็เลยมีคิลาฟเยอะแยะว่าอันไหนคือพระนามอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ท่านจะเล่าบอกว่าพระอันยิ่งใหญ่นี่คืออัลลอฮฺถ้าเราขอได้บอกว่ายาอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์บางท่านบอกว่าพระนามอันนี้ของอัลลอฮ์อัลลอฮุลลอฮีลาอิลาฮ์อิลลัฮูฟะมันยุรีดุกุรจุนีฮูอัลลอฮุลลอฮีลาอิลาฮ์อิลลัฮูอัลฮัยยุลกอยยูมนะท่านมีทัศนะหลายทัศนะตรงนี้อับดุลรหมานอิบนุซัยยิดอัสลัมเป็นตะบะอีนมีทัศนะบอกว่าอัรรูฮุลกุดุสตรงนี้คืออินญีลมุจเราะอูนแต่อิมามตะบะรีบอกว่าไม่ใช่เพราะมีอายะอีกอายะหนึ่งอัลลอฮฺได้บอกว่าอิซอายะตุกะฉันได้สนับสนุนท่านด้วยรูห์อัลกุดุสด้วยวิญญาณที่บริสุทธิ์ตุกัลลิมุนนาสะฟิลมาดีพูดกับมนุษย์เนี่ยตอนอยู่ในเปรย์ยังเด็กยังเล็กอยู่ในเปรย์ไม่ได้โตแล้วนะไม่ได้พูดตอนโตนะอยู่ในเปรย์ยังอยู่ในเบาะวะกะฮ์นันและตอนโตแล้ววะอิซอัลลัมตุกัลกิตาบะวัลฮิกมะตะวัตเตาราตะวัลอินญีลและฉันได้สอนให้แก่เจ้าให้แก่ท่านคือคำพีให้มากคำประชัยาคือคำสั่งสอนอันดีงามและเตอราและอินจีลตบรีบอกว่าถ้าคำว่ารูห์กุดุสเป็นว่าอินจีลนี่นะแสดงว่าอัลลอฮฺจะบอกว่าฉันได้สนับสนุนเจ้าด้วยอินจีลด้วยรูห์กุดุสด้วยอินจีลและสอนอินจีลอีกมันก็จะซ้ำแสดงว่าคำว่ารูห์อัลกุดุสเนี่ยไม่ใช่อินจีลทัศนะที่ถูกต้องเนี่ยของอิบนุมะซูร์อิบนุอับบาสไปว่าจิบรีลอะลัยฮิสสลามอิมิคาซีรเนี่ยอธิบายคำว่าสรีกันซาซาเบตุมส่วนหนึ่งพวกเจ้าปฏิเสธส่วนหนึ่งเด็กข้าอิมิคาซีรบอกว่าว่าอินนามะลัมยักุลว่าสรีกันกัตัลตุมคำว่าตักตุลุนมุดาริกเนี่ยไปว่าเป็นกิริยาสำหรับปัจจุบันและอนาคตและที่เขาฆ่ากันเป็นเรื่องอดีตใช่ไหมและทำไมไม่ใช่กิริยามาดีคือกัตัลตุมที่เราอิมิคาซีรให้ผลที่ไม่ได้ใช้คำว่ากตัลตุมอดีตอย่างเดียวมีอันนั้นอาราดะบิดานิกะวัสฟันในมุสตักบัลเขาต้องการพูดถึงพฤติกรรมของเขาในอนาคตด้วยเขาไม่ได้ฆ่าแล้วกันแล้วกันนะเขาฆ่าแล้วไม่ยังมีแผนที่จะฆ่านบีอื่นมีอันนั้นเพราะพวกเขาอยู่นี่นะฮาวะลุกัตลันนบีพยายามฆ่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยสายยาพิษแล้วก็ใช้ไสยศาสตร์นี่เกิดขึ้นจริงๆและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวตอนป่วยก่อนที่จะเสียชีวิตมาซาลัตอักลัตุคัยบัรตุอาดุนีหรือตุอาวิดุนีอาหารที่ฉันไปกินที่คัยบัรเนี่ยแกะที่มีพิษเนี่ยผลของอาหารเนี่ยฉันยังรู้สึกปวดรู้สึกเจ็บตั้งแต่เวลานั้นเลยก็มีทัศนะอ่อนมากของอุลามะบางท่านบอกว่านบีเนี่ยถูกฆ่ายิวเนี่ยฆ่าทัศนะแต่ที่จริงเนี่ยไม่ใช่ท่านนบีกินจริงๆและท่านนบียืนยันตรงนี้ว่าได้รับผลกระทบแต่ไม่ได้ตายด้วยพิษไม่ได้ตายด้วยพิษทำไมหลักฐานที่เจอเนี่ยศาสนาเนี่ยไม่ได้นะเขายึดตรงนี้ยึดในฮะดีษแบบเนี้ย ما زالت أكلة خيبر تعايدني من أكلتي كنك طوناً لكني بيتنا أي لن كبرو أتعلم من قلت معاري لي تنت ولا من قيموني أسرى ونبي قورا ونا تكانا مريتاي تمدانا تكانا يوني تنكن خا لكن النبي تاي تمدى مريتاي دو تيت فماي فجبريل معك النبي صلى الله عليه وسلم لتعام وعاك مشيئت يو รู้อยากจะตายถ้าตายด้วยทิพย์เนี่ยมันไม่ต้องให้มันเลือกแล้วใช่ไหมอยากจะอยู่ในดุนยาเนี่ยอยู่ตลอดจนได้แต่นบีก็เลยชี้นี่ก่อนตายเนี่ยก่อนที่จะเสียชีวิตเลยเนี่ยจิบรีลมาท่านนบีบอกว่าจะเอาไม่อยู่ดุนยาเนี่ยให้เลยอยู่ตลอดเลยหรือจะกลับไปยังอัลลอฮ์ไปหาอัลลอฮ์นบีก็ชี้นิ้วถึงชั้นฟ้าแล้วบอกว่าเบลรฟีกุลอาลาไปยังข้างบนไปหาอัลลอฮ์ข้างบนนั่นเป็นรฟีกอัลอาลาไปหาอัลลอฮ์ข้างบนการเลือกตรงนี้เนี่ยแสดงว่าท่านนบีไม่ได้ตายโดยทิพย์นะครับเพราะจะตายโดยทิพย์นี่ก็ทำไมถึงให้โอกาสอยู่ได้มีชีวิตได้อันนี้ก็เป็นหลักฐานที่จะโต้แย้งครับนี่คือส่วนที่เราได้ศึกษาวันนี้เกี่ยวกับซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์มีส่วนอะไรที่ไม่เข้าใจก็เชิญถามได้เลยนะครับมีไหมถ้าไม่มีก็ขอกล่าวคำว่าสุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกะ